zeg hallo. Hallo. Slam het mal om toe want dan jonja hola hola. Da baba ja, malam ini malam luar biasa. Mari, kami semua menyanyi serta bergembira. Hidup sama-sama sekarang di negeri Belanda. Oh, halo, selamat malam tuan dan nyonya, hola, la papa ya. Malam ini malam luar biasa, mari kami semua menyanyi serta bergembira. Hidup sama-sama sekarang di negeri Belanda. Halo, selamat malam tuan dan nyonya, hola, la bapa ya. Malam ini malam luar biasa, mari kami semua menyanyi serta bergembira. Hidup sama-sama sekarang di negeri Belanda. Sama-sama sekarang di negeri Belanda. Een nonna voor mijn was. Oh ja. Oh, wat ben ik in mijn sas. Nou. Het is er eentje slank van lijn, die er heus toch wel mag zijn. Maar met die schoonheid heb ik pech. Waarom? Want zij neemt alles weg. Zo. Van mijn jas tot aan mijn hoed. Nonna maakt alles zoek. Nonna, luister zeg. Waarom die maken alles weg? Zeg toch niet, o bruine vrouw. Toen zei je die dat touw. Want als jij zo door blijft gaan, er sta je wel aan niets meer aan. Breng toch al mijn jas terug, maar vlug. Loko sanda, loko kumari, loko lingso, himanari. Katanyong, mintanona, siyunona, ebalago. Dengardon, timanari, katanona, sandarba. Nonna, luister zeg, waarom je maken alles weg? Zeg toch niet, o bruine vrouw. Tuan sayati tatau. Want als jij zo door blijft gaan, ik zou je wel brengen niets meer aan. Breng toch al mijn jas terug. Maar nonna, luister zeg, waarom je maken alles weg? Zeg toch niet, o bruine vrouw. Toen zei je die dat touw. Want als jij zo door blijft gaan, hier sta je wel er aan niets meer aan. Breng toch al mijn jas terug, maar vlug. Nonna, nonna, luister zeg, waarom die maken alles weg? Zeg toch niet, o bruine vrouw. Toen zei Atida, touw, want als jij zo door blijft gaan, ik sta je wel daar niets meer aan. Breng toch al mijn jas terug, maar vlug.